Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana masalul utrujjah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'an masalut tamrah ta'muha tayyibun wa la riha laha wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'an masalur raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'an kamasalil hanzalah ta'muha murrun wa la riha laha. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah, rasanya enak, baunya harum. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti buah tamrah, rasanya enak tapi tidak wangi. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah raihana, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti buah hanzalah, baunya tidak harum dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.